Ποτούχα κοιμήνια γνώνη την τεράση, σας μπούτου πει πρακακολουλιόπτα εγκαίρνας, το κοντόχνα χουντλιάει, μάζα σώτα. Понял тебя, раз тебя по ценам давать.